wyrzucić z siebie wszystko to, co wiele osób wrażliwych czy odczuwających świat w pewien sposób w sobie gdzieś nosi. I Courtney powiedziała kiedyś to słynne zdanie, okraszone mocno niecenzuralnym słowem, że ona się uwielbia drzeć i uwielbia krzyczeć, bo to jest uczucie jedno z najlepszych, najwspanialszych w życiu. I ten gniew w dalszym ciągu w sobie ma. I tak jak był autentyczny kilkanaście dobrych już lat temu, tak wciąż ta potrzeba gdzieś w niej głęboko tkwi. I to był naprawdę głośny, przeszywający krzyk. Ale gdzieś między tym było mnóstwo wspomnień, mnóstwo wspaniałych wspomnień, bo tak jak kilka lat temu w Warszawie, tak i teraz w Londynie, Courtney nie ucieka od swojej muzycznej przeszłości, od tych ładnych kilku milionów płyt, które sprzedała i od piosenek, które po latach wciąż brzmią wspaniale. Wszystkie najmocniejsze momenty albumów Live Through This i Celebrity Skin, także kilka momentów z albumu Nobody's Daughter, dwie nowe piosenki, które ma na koncie i którymi zapowiada kolejny muzyczny powrót, ale także mnóstwo no naprawdę charyzmatycznych momentów, ujmujących przykładów jej osobowości. Dość powiedzieć, że wyszła na scenę, sama się zapowiedziała, wyglądając jak chińska panna młoda, a skończyła właściwie półnaga, no bo przecież to jest cała Courtney Love. Wśród momentów tego koncertu, a ich naprawdę nie brakowało, i szalejącej publiczności, i śpiewającej z nią, i świetnie się bawiącej, niewątpliwie jednym z tych, który poraził wręcz energią i skalą głośności, była ta piosenka. All the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Mine is forever. Call Violet z ich słynnej drugiej płyty Live Through This. Ale momentem, który zapamiętam szczególnie z tego koncertu, było gdzieś w pierwszej jego części wykonanie piosenki, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Crow w 1996 roku. To była ich wersja, ich, czyli zespołu Hall, piosenki Gold Dust Woman z repertuaru Fleetwood Mac. Courtney wielokrotnie mówiła w wywiadach, że uwielbia tę właśnie grupę, a szczególnie Stevie Nicks, co wtedy, na początku lat 90. było sporym aktem odwagi, bo Fleetwood Mac wydawali się być najmniej cool rzeczą na świecie, więc kiedy jedna z najbardziej cool kobiet świata mówi takie rzeczy, no to wydawało się to, że może jednak sprawdzimy, co tam dzieje się w płytotece naszych rodziców i wyciągniemy tę zakurzoną płytę. I na tym koncercie wykonała właśnie tę piosenkę Gold Dust Woman. To był już moment, kiedy niektóre części garderoby opadły, co jest o tyle istotne w tym, co mam do powiedzenia, że została w takiej przejrzystej, czarnej narzutce na króciutką sukienkę i z grą światła i cieni, z tą burzą blond włosów, nachylając się nad mikrofonem, naprawdę można było odnieść wrażenie, że patrzymy na Stevie Nicks. Nigdy do tej pory nie znalazłam takiego podobieństwa, proszę mi wierzyć, napatrzyłam się na Courtney Love na scenie i na Stevie Nicks zresztą też. Ho, ho, ile godzin. Ale tym razem dotarło do mnie, że rzeczywiście te godziny, tygodnie, miesiące, lata słuchania muzyki Fleetwood Mac i fascynowania się postacią Stevie Nicks gdzieś zasiały jakieś ziarno, które być może wychodzi dopiero po latach. I jest coś niezwykle przejmującego w tym, kiedy Courtney Love, jedna z najczęściej opisywanych i często w fatalnym świetle kobiet świata, wyśpiewuje te słowa Shadow of a Woman, cień kobiety, i wyśpiewuje je w coraz bardziej hipnotycznej i hipnotyzującej nas w końcu manierze. Naprawdę taki moment, o którym mogę spokojnie powiedzieć, że miałam ciarki. Mam nadzieję, że kiedyś polska publiczność będzie mogła doświadczyć tego właśnie wykonania, szczególnie, że jak donoszą niezwykle optymistyczne plotki ze Stanów Zjednoczonych, grupa Hall myśli o reaktywacji i może wrócą właśnie do takich pereł z ich repertuaru. Take your silver spoon. Zespół Hall, Gold Dust Woman. Ich wersja słynnej piosenki Fleetwood Mac z albumu Rumors. Zagraliśmy do samego końca. No i tak to jest w atelier, że kiedy tylko zostanie wywołana nazwa Fleetwood Mac, to musi się tak skończyć. Jedna z moich ulubionych piosenek napisanych przez Stevie Nicks, Gypsy, w wersji koncertowej. Fleetwood Mac Gypsy w wersji koncertowej. Teraz, kiedy Christine McVie wróciła do zespołu i powstają nowe piosenki, no to zdaje się, że przyszłość jest tematem otwartym, wszystko może się zdarzyć i także kolejna trasa koncertowa zespołu już w tym wymarzonym przez fanów pełnym składzie. Ze świata wspomnień i muzyki dość odległej wracamy do teraźniejszości, bo to jest coś, co z pewnością dzieje się tu i teraz. Już wkrótce występ Damona Albarna w Polsce, a już jest jego pierwsza solowa płyta Everyday Robots i to o niej za chwilę będzie w Atelier opowiadał. The History of a Cheating Heart, przedostatnia piosenka na Everyday Robots na solowej płycie Damona Albarna. Muzyk, bo to przecież więcej niż to słowo wokalista. Muzyk był gościem Piotra Stelmacha po godzinie 16, teraz jest gościem Atelier. Rozmawiamy o wszystkim tym, co wydarzyło się w jego życiu, co doprowadziło do tego, że dzisiaj ta płyta jest już z nami. A więc zarówno o inspiracjach, jak i o całym procesie towarzyszącym nagrywaniu, produkowaniu tej muzyki. Muzyki angażującej tego, kto chce być zaangażowany, bo to jest jakiś znak czasów, jakiś rodzaj wypowiedzi na temat tego, jak wygląda otaczająca nas rzeczywistość. Wypowiedzi kogoś, kto po tym, kiedy już ochłonął po kacu, jaki przyszedł po wielkim sukcesie, zaczął zastanawiać się nad tym, jak wygląda jego życie i jak wygląda świat wokół. I to jest płyta niepozbawiona właśnie takich przemyśleń i takich refleksji. A poznaliśmy ją od piosenki, która rozpoczyna ten album, od piosenki, która dała mu tytuł, czyli od utworu Everyday Robots. I to jest pierwsze pytanie naszej rozmowy, bo to jest piosenka, która w pewien sposób nadaje ton albumowi. Zresztą, gdyby było inaczej, pewnie nie byłaby pod numerem pierwszym, ale to też utwór o tym, że gadżety, najróżniejsze urządzenia, technologia zaczyna gdzieś coraz częściej pojawiać się w naszym życiu, już w takim natężeniu, że w pewnym sensie staje nam na drodze, także tych, których tak wiele ze sobą łączy, jest przekaźnikiem, a może i czymś więcej. I czy właśnie twoje przemyślenia na ten temat, na temat tego, jakie dziś jest miejsce technologii w naszym życiu, skłoniły cię do napisania właśnie takiej piosenki jak Everyday Robots? Sort of. I mean, you know, it came from... Tak, w pewnym sensie tak. Yeah, it's that sort of juxtaposition of robots, telephones and standing stones. To jest tak, że w tej piosence zestawiłem roboty, telefony i te pomniki natury, stojące kamienie. Wszystko w jednej zwrotce. Ta piosenka powstała w dość dziwny sposób. Patrzyłem o zachodzie słońca na drugą stronę doliny w Devon. Patrzyłem na krowy i ich wydłużające się z każdą minutą cienie. Aż do momentu, w którym te cienie, te krowy właściwie, wyglądały niczym kamienny krąg. Wyobraziłem sobie wtedy, że krowy stają się ludźmi i jak my zatrzymują się, cały czas pozują nieruchomo, aby coś udokumentować, albo żeby się z kimś skomunikować. To jest jakieś szaleństwo naszych czasów. Poczułem to intensywnie w Ameryce Południowej podczas naszej trasy koncertowej. Naszły mi wtedy takie refleksje, że kiedy zaczynałem i przyszły pierwsze sukcesy i to, co się z nimi wiązało, w telefonach nie było jeszcze aparatów. You know, no one. There wasn't such a thing as a phone with a camera in it. It didn't actually exist. And the only time you got your photograph was taken was either at a sort of zdjęcia robiono ci podczas dużych imprez, albo jeśli dopadł cię ktoś, o kim można dzisiaj powiedzieć, że był przodkiem współczesnych paparazzi. Ewentualnie mogła to być jakaś przypadkowa osoba, która akurat miała ze sobą aparat fotograficzny. Life was actually, you know, the daily procession through was a very different thing. I mean, now literally. Ten proces wyglądał zupełnie wtedy inaczej, bo dziś dosłownie mam wrażenie, że nie mogę się ruszyć, żeby ktoś nie zrobił mi zdjęcia. To oczywiście nie tylko mój problem. Wiem, że dotyczy to właściwie każdej osoby, która czegoś takiego doświadcza, ale to dzieje się naprawdę cały czas, także i podczas koncertów. To stopniowy, subtelny, ale odczuwalny proces dekonstrukcji zmysłów i przerabiania ich na coś w rodzaju komponentów robotów. Tak to teraz jest, tak jak śpiewam w tej piosence, że my, niczym roboty, po prostu dotykamy guziczków. Stopniowo i subtelnie oddalamy się od samych siebie. Następuje jakaś alienacja. To właśnie o tym opowiada ta piosenka. Te stojące kamienie, albo inaczej, to ludzie, na których na przykład patrzę na dworcu, albo w każdym innym miejscu, z telefonem w ręku, gdzieś o zachodzie słońca. sort of, I don't know, at a train station or whatever, you know, that sun and the shadows and... W tej grze słońca i jego zachodu, tych wszystkich cieni, jest jakieś piękno, ale też jest sens wyizolowania. I gdzieś tutaj pojawia się ta moja melancholia. No bo właśnie te roboty i te stojące kamienie, te pomniki natury, gdzieś są częścią współczesnej angielskiej melancholii. A ja zresztą chyba mam na jej punkcie pewną obsesję. They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it? Everyday Robots. Tak rozpoczyna się solowa płyta Damona Albarna. A jak powstają piosenki takie jak ta? Bo podobno wszystko zaczyna się od, no to jasna sprawa, że od ciebie, to jest twoja płyta, ale od ciebie siedzącego przy fortepianie. They start with generally, although tak, rzeczywiście tak. Ale było też kilka piosenek, które powstały w studiu z sampli, które podsunął mi Richard Russell, producent płyty. Richard brought in. Wokół tych właśnie sampli troszkę improwizowałem przez jakiś czas. Najwięcej jednak wzięło się z moich nagrań demo. From my demos. I got quite a few demos. Przyniosłem ich całkiem sporo. Niektóre z nich zresztą miały nawet 25 lat. Mam naprawdę dużo, dużo piosenek, których jeszcze nie wykorzystałem. Obok tych wszystkich swoich pomysłów, tych demówek, o których mówisz, jest na tej płycie też kilka niezwykle interesujących sampli. Choćby Lorda Buckleya, który naprawdę brzmi niczego sobie, chociaż to może być w pewnym sensie odkrycie podczas słuchania twojego albumu. I to jest właśnie dźwięk, który słyszymy na samym początku albumu. Tak, to prawda. I Buckleya słyszymy także na końcu, co tworzy swojego rodzaju loop, taką pętlę całego tego albumu. Więc jeśli zaśniesz podczas słuchania, a potem się obudzisz, możesz nie wiedzieć, czy płyta się właśnie zaczyna, czy może kończy. Może cię to obudzić albo wysłać myślami gdzieś, sam nie wiem gdzie. To przykład momentu, który wniósł na tę płytę Richard Russell, jej producent. A ja to przyjąłem. Na tę płytę miało wpływ wielu mądrych ludzi. Timothy Leary, Brian Eno. Właśnie wspomniany Buckley. Tak, jest sporo mądrych głosów na tej płycie. No właśnie, no to zapytajmy o jeden z takich mądrych głosów. Na czym właściwie brzmi... na czym polega istota przesłania Timothy'ego Leary'ego, które postanowiłeś zawrzeć na tej płycie właśnie samplując jego głos do utworu Photographs You Are Taking Now. You know, be careful. Bądź ostrożny. Moim zdaniem to nie jest do końca ostrzeżenie, raczej wskazanie na świadomość wszystkiego tego, co robisz. To także wskazanie, wiem, że w pewnym sensie szalone, że to coś sprzed tak wielu lat wywołuje w nas przymus zrobienia czegoś. To takie nieustające poczucie ucieczki, oddzielenia się od duchowych doświadczeń i przejścia, naszego przejścia na bardziej technologiczną stronę. Porzucenie tego organicznego odczuwania i powiedzenie, o, to są moje nowe oczy. Tak właśnie o tym myślę. Czy twoim zdaniem ludzkość, my wszyscy, tracimy coś przez to, że tak zakochaliśmy się w technologii? Na pewno coś traci i na pewno coś zyskuje. Myślę, że wszystko tutaj zależy od tego, czy jesteś osobą, która widzi szklankę w połowie pustą, czy w połowie pełną. A do tego, jaka jest szklanka Damona Albarna, wrócimy za chwilę. When the photographs you're taking now are taken down again. When the heavy clouds that hide the sun have gone. The millions of us on the hill, from the start to Land's End, when photographs you're taking now are taken now, present. This is a precious opportunity. Beware of the photographs you are taking now. We are flying over black sands in a glass aeroplane, crashing in slow motion in another cityscape game, where the feeling is supernatural, like passing into other worlds. When the photographs you're taking now are taken down again, when the heavy clouds We were walking like zombies on over to the Church of John Coltrane. 8 hours on a bus from sunset, with freedom taking cocaine in the patent courts of nature. All is but a vanity. When the photographs you're taking now are taken down again, when the heavy clouds that hide the sun have gone, the millions of us on the hills from the start to Land's End, when taki właśnie jest tytuł tego utworu, Photographs You Are Taking Now, Damon Albarn z płyty Everyday Robots. Damon jest naszym gościem. Pojawia się już, przewinęło się przez tę rozmowę już kilka interesujących nazwisk. Kolejne, które trzeba dołączyć do tych wątków, no bo na tej płycie gość wyjątkowy, i to w kilku utworach, Brian Eno. Jak zaprasza się na płytę jedno z najważniejszych nazwisk we współczesnej muzyce, jej produkcji i tym, jak w ogóle ona dzisiaj wygląda, i to jest właśnie jedna z tych osób, dzięki którym ta muzyka dzisiaj, użyje tu ładniejszego słowa, bo nie wygląda, a po prostu brzmi. That was a suggestion of Richard's. He said, no one. To też pomysł Richarda Russella. Powiedział do mnie, nikt nie prosi Briana Eno, żeby zaśpiewał. Wszyscy tylko chcą, żeby produkował. A on przecież tak lubi śpiewać. No bo tak, Brian rzeczywiście ma swój zespół wokalny, z którym spotyka się w każdy wtorek i z nimi śpiewa. Naprawdę on uwielbia śpiewanie, uwielbia muzykę gospel, piosenki, które mają jakąś tradycję. No i tak, po tym zaproszeniu wpadł do nas do studia, kiedy już nagrywaliśmy płytę, posłuchał tego, co już mieliśmy, i odnieśliśmy wrażenie, że bardzo mu się to spodobało. Wspomniałeś nam o tym, że te kompozycje, które są na płycie, to zaledwie ułamek tego, co ty masz w swoich archiwach. Powiedziałeś o tym, że jest tak wiele jeszcze niewykorzystanego materiału. Czy możemy przez to rozumieć, że w pewnym sensie twoja solowa kariera dopiero się zaczyna? Przytoczę tu pewien przykład. Grałem niedawno trasę koncertową z Blair po Ameryce Południowej, już o tym wspominałem wcześniej, i w jej trakcie wynająłem sobie niewielkie studio, aby mieć jakiś interesujący przerywnik od tych wszystkich niekończących się godzin spędzanych w pokojach hotelowych. Napisałem tyle piosenek, że spokojnie mógłby być z tego jakiś album. Ale to właśnie tak jest, ja zawsze coś takiego robię. Cały czas piszę piosenki, więc to logiczna konsekwencja, że mam w zapasie mnóstwo utworów. Niektóre z nich oczywiście przemawiają do mnie bardziej, inne są na razie jakimiś fragmentami, które może się kiedyś rozwiną. Myślę, że to dobrze mieć dużo materiału. Mam taką świadomość, że, bo to jest możliwe, że pewnego dnia obudzę się i stwierdzę, że nie jestem już w stanie tego dłużej robić. Wszyscy mamy dobre i złe dni. Ja nawet lubię te gorsze, bo podczas nich właśnie staram się jakoś przetrwać, zająć się czymś. To jest coś, co zrozumiałem już jakiś czas temu, że nie każdy dzień jest wspaniały. Zobaczymy cię wkrótce w Polsce. Czas zadać już to pytanie, bo coraz mniej dni do twojego koncertu. Czy te koncerty, podczas których będziesz promował ten materiał, będą również obejmować piosenki z twoich najróżniejszych innych projektów muzycznych? Tak, play live. Bo chcę w ogóle grać koncerty, chcę grać trasę. Mam z czego wybierać. Napisałem już sporo piosenek, więc na pewno możecie liczyć na zróżnicowany materiał. No dobrze, a co to tak naprawdę znaczy? Czy na przykład będzie miejsce na coś z twojej niezwykłej dość, ale i niszowej płyty Dr. D? Tak, zagram coś z tej płyty. Coś z przygody, jaką było The Good, The Bad and The Queen? Coś Gorillaz? Może coś z filmów? Może nawet niektóre piosenki Blair, te, których nigdy nie wykonywałem na żywo. To takie utwory, te, które wybiorę, które nie nadają się na wielkie okazje, ale świetnie sprawdzą się w takiej bardziej intymnej atmosferze. Czyli co? To nie są jakieś pojedyncze sytuacje. Ty myślisz o normalnej trasie koncertowej promującej solowy album. Czy myślisz, że to jeszcze stanie się w tym roku? Czy to jest tak, że zaczynasz taką zupełnie serio działalność artystyczną i jest płyta, są wywiady, występy telewizyjne, no i jeden z nieodłącznych elementów takiej prawdziwej artystycznej działalności, czyli częste, regularne koncerty? Tak, myślę, że jesienią to już jest poważna trasa. Chciałbym. Ale oczywiście to wszystko zależy od tego, jak ta płyta moja zostanie przyjęta. Jeśli odbiór będzie całkowicie obojętny, no to wiesz, wtedy pewnie nie będzie trasy. Chociaż to właściwie, co to by miało być? Moja solowa trasa, to pewnie, że mógłbym sam zagrać na fortepianie i gitarze, ale nie, wolę, gdy są ze mną na scenie inni muzycy. Inna sprawa, że nie martwię się tym specjalnie, bo jest też sporo innych rzeczy, które chciałbym i mógłbym robić. When I'm lonely, I press play. answer what any dog can I bring to you when I'm lonely, I press play. Cause you're not resolved in your heart, you're waiting for me to improve. Right here, when I'm lonely, I press play. You live with uncertainty. If you're lonely, press play. Can I get any closer? What antidote can I bring to you when I'm lonely, I press play. Cause you're not resolved. You're waiting for me Lonely Press Play, czyli kiedy czujesz się samotny, kiedy czujesz, że jesteś sam, no to natychmiast pojawia się jakiś guziczek, który możesz przycisnąć i on od razu sprawi, że często tylko pozornie poczujesz się lepiej. Damon Albarn, goście Atelier. Modern life is rubbish. Wiele, wiele lat temu przypisałeś to zdanie do twórczości zespołu Blur. No właśnie, kilkanaście lat później, wydając taką płytę, tak komentującą to, w jakiej rzeczywistości się poruszamy, tak właśnie myślisz, że współczesny świat, życie w nim jest dość beznadziejne? Well, modern life is rubbish is about the... Ta filozofia, modern life is rubbish, tutaj chodzi mi o to, że życie jest niczym innym, jak właśnie taką kubką pozbieranych rzeczy pozostawionych gdzieś w przeszłości. Ale mimo tej takiej kubki, nie do końca szczęśliwej może czasami, wydaje się pod koniec albumu, że zostawiasz gdzieś taką furtkę nadziei, że w przyszłości może jednak stać się coś dobrego. Tak. Bo generalnie jestem dość pozytywnie nastawioną do życia i na swój sposób szczęśliwą osobą. Osobą, która jednak ma w sobie i pielęgnuje to mocno refleksyjne, melancholijne oblicze. Tak, i nie boję się wykorzystywać melancholii, którą odczuwam w każdym nadarzającym się momencie, w którym uważam, że takie wykorzystanie jest zasadne. Myślę, że dzięki tej melancholii moje zmysły pracują najlepiej. I coś sobie wtedy uświadamiam. Nie wiem, wszystko jest w jakimś porządku, gdy śpiewam i gdy gram melancholijnie. Pojawia się wtedy we mnie pewnego rodzaju smutek, który jednak jest tak naprawdę moim odbiciem tej miłości, którą mam do muzyki. To nie jest stan, w którym tkwię. Nie zawsze to czuję. Ale tak, jest to odczucie tej pełni miłości do muzyki, w które czasem wpadam. A nie ciągnie cię czasem do, użyjmy takiego słowa, z braku lepszego, do prostszego życia? Tak, to jest kusząca myśl. Cała ta magia, którą odczuwam, i natura sprawiają, że jestem tym, kim jestem. I rzeczywiście, gdy jestem na wsi, czy gdy robię coś, co jest jakoś niezwiązane z tkanką miejską, tak, czuję, że te momenty jakoś mnie kształtują. Jakby kolejna część mnie stawała się mną. A jednak kochasz też ten miejski krajobraz. Otacza mnie przez większość życia, więc nie ma w tym nic dziwnego. Rozmyślam czasem o tym, że na starość. Wyprowadzę się gdzieś poza miasto, ale nie wiem, czy tak będzie. Zresztą to właśnie jest takie fajne w muzyce, że możesz ją komponować gdziekolwiek jesteś. Damon Albarn był gościem Atelier, opowiadał o piosenkach, które wypełniają pięknie zresztą jego solową pierwszą płytę. Cały czas ciężko jakoś mówić takie słowa pierwsze w przypadku kogoś, kogo muzyki słuchamy już od ponad 20 lat. To nie jest pierwszy raz, kiedy Damon pokazuje swoją melancholijną stronę i to nie jest pierwszy raz, kiedy gdzieś na trasie koncertowej, zaszyty w tych pokojach hotelowych każdego dnia w innym pokoju, w innym mieście, w innym kraju, ucieka do muzyki, by tam właśnie szukać jakiegoś komfortu i siebie. Tak było na jego pierwszej solowej płycie, wydanej w skromnym nakładzie. To była naprawdę niszowa sytuacja. Wtedy wydawało się, że to tylko taki kaprys na płycie Demo Crazy, ale okazało się, że tak jak wtedy, te subtelne, bardzo skromne dźwięki wypełniały gdzieś tę pustkę, którą odczuwał w czasie wtedy niezwykle intensywnych tras koncertowych. Tak zdaje się, że i teraz te piosenki są jakimś niezwykle ważnym elementem dopełniającym jego egzystencję. Raz jeszcze Damon Albarn z Everyday Robots. Through our life, I had a dream. You were. same.